To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 8 lat więzienia grozi małżeństwu, które znęcało się nad 17 dzieci w dwóch pomorskich placówkach wychowawczych. Zakopane liderem walki o czyste powietrze w Małopolsce, wynika z raportu Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ukraina wzywa mieszkańców Krymu do zbojkotowania rosyjskich wyborów prezydenckich. 6 lat trwał dramat dzieci w rodzinnym domu dziecka i ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Sucuminie i Starogardzie Gdańskim. Były bite i poniżane. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła zarzuty małżeństwu, które zarządzało placówkami. Grozi im do 8 lat więzienia. Będą odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad 17 podopiecznych, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Polegały one m.in. na szarpaniu, popychaniu, wyzywaniu słowami obelżywymi, uderzaniu, stosowaniu terroru krzyku i strachu, upokarzaniu dzieci, jak również nakazywaniu jakiegoś rodzaju aktywności fizycznej, zabranianie spożywania pomiędzy głównymi posiłkami innych posiłków przez dzieci, jak również niedostarczanie pełnowartościowych posiłków. Pokrzywdzone dzieci miały od 7 do 15 lat. Obie placówki zamknięto pod koniec 2016 roku. Podejrzani nie przyznają się do winy, są na wolności. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe, policyjne dozory, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz pracy w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi. O prowadzeniu śledztwa w sprawie Amber Gold, tworzeniu linii OLT Express i zeznaniach funkcjonariuszy ABW mówił przed komisją śledczą były wiceszef gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jarosław Dąbrowski. Jego zdaniem Marcin P., twórca gdańskiej piramidy finansowej, nie był tak zwanym słupem. Zeznania śledził Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, co świadek mówił o założycielu Amber Gold. Świadek nie był wylewny podczas odpowiadania na poszczególne pytania posłów, ale na pytanie o to, czy ktoś stał za piramidą finansowo Amber Gold, a jej szef Marcin P. był tylko podstawioną osobą, tak zwanym słupem, kategorycznie zaprzeczył. Nie był żadnym słupem. Jego plan był taki, żeby w pewnym momencie zainwestować środki. Zresztą taka działalność podobna już wcześniej była rozpoznawana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Taki przekręt gospodarczy, można powiedzieć, był kilka lat wcześniej w Warszawie. Warszawie, tak. To była duża afera finansowa. Też się tym tą sprawą zajmowałem. I tam był bardzo podobny sposób działania. Przypomnijmy, że spekulacje o tym, że Marcin P. reprezentował zagranicznych, a najprawdopodobniej niemieckich biznesmenów, pojawiły się w tej sprawie, jednak śledczy nie byli w stanie pokazać takiego źródła finansowania. Jarosław Dąbrowski mówił, że środki na założenie firmy i rozpoczęcie działalności Amber Gold były najprawdopodobniej własnymi oszczędnościami Marcina P. Świadek przyznał, że Marcin P. otaczał się ludźmi, którzy w przeszłości pracowali w instytucjach finansowych, ale sam Marcin P. również posiadał wiedzę na temat inwestycji finansowych. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Zakopane wygrywa ze wszystkimi małopolskimi gminami pod względem poprawy jakości powietrza, ogłosił wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Jeszcze 2 lata temu normy zanieczyszczenia PM PM10 były w stolicy Tatr przekroczone 8-krotnie. W ubiegłym roku oddychało się całkiem nieźle, stężenie pyłów zawieszonych spadło do 30 mikrogramów na metr sześcienny. Miasto jest liderem walki o czyste powietrze, bo coraz więcej domów ogrzewanych jest tam gorącą wodą ze źródeł geotermalnych, mówi Małopolski inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko. Jeżeli nałożymy jakość powietrza na ilość podłączanych domów do geotermii podhalańskiej, to im więcej domów podłączamy, pensjonatów, tym lepsza jest jakość powietrza, więc ta korelacja danych tutaj wychodzi najbardziej korzystnie. Poza tym uszczelnienie gospodarki odpadami również przyczynia się do tego, że nie lądują one w paleniskach domowych. Najgorzej w zestawieniu wypadły małopolskie Brzeszcze. Problemem miasta jest położenie w sąsiedztwie kopalń, a w takich miejscach, na co zwracają uwagę autorzy raportu, spalane są spore ilości odpadów węglowych. Szef ukraińskiej dyplomacji apeluje do mieszkańców Krymu o bojkot rosyjskich wyborów. W niedzielę Rosjanie będą wybierać prezydenta także na anektowanym 4 lata temu półwyspie. Zachód i władze Ukrainy głosowanie na Krymie uznają za nielegalne. Z Kijowa Paweł Buszko. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podkreślił, że Rosjanie na Krymie prześladują patriotów Ukrainy. Jak jednocześnie dodał, mieszkańcy Krymu powinni wstrzymać się od uczestnictwa w rosyjskich wyborach. Apeluję, aby nie pomagać rosyjskim władzom w organizacji tych wyborów oraz nie brać w nich udziału. Obecnie rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa telefonuje i zastrasza rodziny tych, którzy nie chcą uczestniczyć w wyborach. Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że od początku

trzy nowiusieńkie płyty metalowe. Ania, nie bardzo chcę się podłączyć. Więc jak państwo rozumieją, płakałam oddając je w dobre ręce, bo to przecież tak bliski mi gatunek muzyczny. Obawiam się, że nikt nie odgadnie tematu, więc rozpiszemy taki ogólny, otwarty konkurs troszkę później, ale jeszcze damy szansę. No oczywiście, anusz. Zawsze. Oto wybrana przeze mnie pierwsza piosenka, która jest bardzo na temat. She loves me, she loves me not. The way she keeps me guessing, I'm about to blow my top. But if I manage to keep my cool and stop acting like a fool, she'll discover I was born to love her. She loves me, she loves me not. Sometimes she's cold as ice, and other times she's too darn hot. Right now she's playing hard to get, but pretty soon, brother, you can bet she'll discover I was born to love her. Zauważyłaś, Aniu, coś zbliżonego do naszego tematu w listach od państwa? Nic, a nic. Nic, ja też nic. No ale ostrzegaliśmy. Nie do odgadnięcia. Więc teraz nie wiem, czy powiemy, jak będziemy konkurs rozwiązywać, czy od razu wyjaśnimy temat. No bo tak, skoro nie ma odpowiedzi zbliżonych nawet, to te nagrody przejdą do tych słuchaczy, którzy, jak to wymyśliliśmy bardzo oryginalnie, zapragną w nadzwyczajnie podobającej się nam formie płyty z muzyką metalową. No, może w ten sposób. Jeżeli państwo nas urzekną swoją miłością do tego, co Ania tak bardzo lubi, ja przynoszę specjalnie dla niej co pewien czas, to nagrody się pojawią. A teraz temat. Rzeczywiście, nie ukrywam, ja byłem tym, który zaproponował ten temat, a przyszło mi to do głowy bezpośrednio po tym, jak zobaczyłem straszliwą hałę w telewizji prowadzoną przez pana Sławomira i uświadomiłem sobie, że nawet dobrą muzykę można spaprać, opakowując ją w plastikową, kolorową i sztucznie roześmianą i rozwrzeszczaną formę. I szkoda. państwo celebryci głównie zajmowali się wrzeszczeniem i udawaniem, że są weseli, a piosenki, które tam się przypamiętały, jedne lepsze, inne słabsze, były przez nich wykonywane niezgrabnym chórem, a pan Sławomir nawet nie próbował tego ogarnąć. Bolały mnie zęby, jak na to patrzyłem, i pomyślałem sobie, że trzeba ratować suwerena przed takim nachalnym lansowaniem byle jakości. I gdybym na przykład miał klub muzyczny, mój własny, albo Ania, bo ona też się zgodziła, to taką muzykę jak przed chwilą bym chętnie proponował słuchaczom, żeby posłuchali lekkiego jazzu, który też może być śpiewany, rytmiczny, do tańca, a nie musi być tandetą. Ja nie mam telewizora i nie mam go od 16 lat, więc... Ja ci mogę opowiedzieć wszystko dokładnie po programie. Myślałam, że pożyczyć. Ale za to spędzam czas na koncertach, który mogłabym spędzić przed telewizorem, więc pomyślałam, że dziś taki temat to będzie dobra okazja, by naprawdę stworzyć swój wymarzony, użyję obcego słowa, line-up koncertowy. I gdybym ja miała klub, na pewno chciałabym jeszcze kiedyś przeżyć koncert zespołu Ścianka. To były koncerty, które w czasach chyba tej największej świetności zespołu, czyli na przełomie wieków, jak to brzmi. No rzeczywiście to ci rodzice opowiadali na dawne czasy. No jeśli mieli płytę zatytułowaną Statek Kosmiczny, to te koncerty też były kosmiczne. Ja pamiętam jeden z takich koncertów w nieistniejącym już warszawskim klubie. Pot płynął z sufitu, dosłownie. Nie było czym oddychać. Człowiek na człowieku. A to, co się działo na scenie, coś niewiarygodnego. Naprawdę jeden z najlepszych zespołów koncertowych, jakie nosiła nasza ziemia, więc to byłby pierwszy mój polski zespół w moim klubie, zespół Ścianka. w ogóle nie grymaszę. W klubie bym przy takiej muzyce pewnie był zadowolony. I to wcale nie mówię o sytuacji, kiedy bym dodatkowo pobudzony napojami czy towarzystwem. Może jeszcze nie miałabym licencji. No właśnie. Ani mamy kandydata do jednej z nagród. O! Wydaje się, że się zgodzisz, bo jest o tobie. I do tego cytuję. Zbieram metale różne, jak uzbieram kubkę, pani Gacek Ani telewizor kupię. No chyba pan Marcin z Nowego Sącza zasłużył, nie? Myślę, że tak. Ale duży, panie Marcinie, duży. No to już negocjujecie między sobą. Panie Marcinie, jedna nagroda dla pana. A teraz wracamy do tematu. Gdybym miał klub, kogo bym zapraszał, w sensie artystów, myślę, że próbowałbym zainteresować publiczność również wykonawcami w Polsce nielansowanymi, nie tak rozpropagowanymi przez różnego rodzaju stacje i media, a dającymi naprawdę satysfakcję muzyczną przynajmniej właścicielowi tego klubu, czyli mnie. I w tej grupie jest artysta, którego nazwisko być może brzmi obco dla wielu z państwa, Chuck Prophet, ale jakby tak zagrał, to ja bym się cieszył. No ciekawe, czy przyszłabyś na taki koncert? Nie uciekłabym. No to już dobrze, to już dobrze. Chuck Prophet, on również i ballady pisze bardzo ładne i nie byłoby cały czas takiej gitarowej gonitwy, więc z pewnością byś była zadowolona. Czekamy na kolejne zgłoszenie. Mam już wytypowane osoby wstępnie do nagrody w postaci płyty z metalem, ale przypominam, co byśmy proponowali w programie klubu, gdybyśmy byli właścicielami. Teraz Ania. Otóż ja byłabym właścicielem klubu takim nieudawanym, tylko takim, który chce na tym klubie zarabiać. Klub ma się podobać, klub ma być uczęszczany. Czyli twój klub nie nosiłby nazwy na przykład Flag Club. Ani Nisza Klub. No dobrze, Nisza, możesz lepiej. Flag Club. I wiadomo, nic tak nie podnosi handlu jak reklama. Tak. I dobre słowo. I słowo, które szerzy się i szerzy. I pomyślałam, że co mogłoby być lepszą reklamą mojego klubu, niż gdyby na koncert w tym klubie przyszedł Wojciech Mann. Ale lizuzostwo. I oczywiście zupełnie przypadkiem pod klubem zjawiliby się paparazzi, zdjęcia byłyby wszędzie, Wojciech Mann w klubie u Anny Gacek. No i teraz już tylko zostaje na co ściągnąć Wojciecha Manna do klubu, prawda? Żeby nie było potem, że paparazzi sfotografują, Wojciech Mann ucieka. A jak wiemy, Wojciech Mann biega szybko. O tak, jak się rozpędzi. No i w takich sytuacjach nie ma co zadawać sobie dodatkowych, zbędnych pytań. Trzeba po prostu iść na pewny grunt. A ponieważ zespół gra w tym roku ostatnią, pożegnalną trasę koncertową, trzeba szybko bukować Slayera. I to... Przestań, Ania, to nie wierzę. W ogóle nie wierzę. No ja dla mojego klubu zrobię wszystko. To było wydarzenie historyczne. W dziejach w tonacji wtorkowej Ania tyle powiedziała gorzkich słów na temat muzyki metalowej, a teraz, no ja wiem, że z bólem, ale no, przełamała pewną barierę. Jestem prężną kobietą biznesu. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam podziw pewien dla ciebie, ponieważ zakładasz, że będziesz mogła inwestować dość poważne sumy. O tak. Bo żeby Slayer u ciebie w klubie wystąpił. Ja to... się przygotowałam do tej audycji. Slayer ma tylko jedną europejską datę na tej trasie i musiałabym ich ściągnąć z Islandii. Niesamowite. No jest przygotowana rzeczywiście. Drodzy Państwo, Mamy drugą kandydatkę, właściwie już klepniętą do nagrody, pani Anna, która co prawda w taki sposób lekko ambiwalentny pisze, bo chciałaby mieć płytę metalową nie tylko po to, żeby edukować małego synka w różnych gatunkach muzycznych, ale też, żeby zagłuszyć sąsiadów. Niemniej wybraliśmy pani Aniu, płyta do pani dotrze. Właśnie dostałam wiadomość, czy za Slayera dostanę telewizor. Widzisz? No widzisz? A teraz mój wybór wykonawcy do klubu, gdybym był właścicielem. Nie będę gorszy od pani redaktor Anny, ponieważ wcale nie miałbym zamiaru omijać polskich wykonawców, choć lista tych zagranicznych byłaby, życzeń moich byłaby długa, ale właśnie niedawno usłyszałem piosenkę na antenie Trójki. Zapytałem, co to jest, bo mnie to zaintrygowało i wręcz otrzymałem płytę do posłuchania. Posłuchałem i w ramach promowania artystów jakże odległych od estetyki Big Music Quiz zaprosiłbym, no właściwie trudno powiedzieć zespół, bo coś wydaje się, że to jedna osoba się kryje za tą nazwą. Nie wiem, czy słyszałaś, Aniu, Gypsy and the Acid Queen. Słyszałam też na naszej antenie, tak. I to jest coś, co mnie bardzo zaciekawiło i podejrzewam, że w moim klubie taki utwór świetnie by brzmiał. to by mi sprawiło przyjemność w moim klubie. No i o to chodzi. I o to chodzi. Chociaż nie, chodzi o to, żeby, jak mówiłaś, publiczność była zadowolona, ale cały czas mam nadzieję, że nie tylko, już nie będę po nazwisku wymieniał, pewna grupa artystów ściąga tysiące pod estrady, ale i taka muzyka też by się przyjęła. Tutaj nie ma miejsca na jak się bawicie i łapki w górę. Aniu, twój klub. Mój klub. Nie wiem, jak ja bym to zrobiła, szczególnie, że w tym roku gra duże sale. Ona znowu maksymalnie podchodzi. Otwarte przestrzenie, festiwale. Jak ja miałabym go przekonać, że taki mały klub i... Nie wiem, ale kiedy pojawia się hasło i temat koncert i pojawiają się myśli, kogo chciałabym zobaczyć, to jest pierwsze nazwisko, które przychodzi mi do głowy. Coś niesamowitego w zeszłym roku w Warszawie, coś niesamowitego zawsze, w tym roku do Polski wraca. A ten moment koncertu to jest, jeśli miałabym komuś powiedzieć, jeśli chciałbyś wiedzieć, czym jest koncert, czym jest doznanie koncertowe, czym jest bycie częścią tłumu, czym jest patrzenie na kogoś na scenie i wpatrywanie się w niego i odbieranie czuję, że wiem, co od niego czegoś, to myślę, że wskazałabym nie tylko tego artystę, ale i ten moment jego koncertów. Dlatego posłuchamy tej piosenki w wersji koncertowej. No myślę, że tak. Nie wiem, jak do klubu Flak miałby dostać się Nick Cave i zagrać tam, ale bardzo bym chciała. Bardzo. Anything at all. Flame trees lined the street. Can't remember anything at all. I was driving my car down to Geneva. It was hot. Up above the girls walked past their roses all in bloom. Hey, have you ever heard about the Higgs boson blue? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future big boy. in Savannah as the simulated rainy season begins. She curses the queue at the Zulus and moves on to Amazonia and cries with the dolphins. To się dzieje, ale w ogóle się nie nudziłem. Więc tak, bardzo dziękuję za miły list panu Adrianowi z Gdańska oraz informuję, że ostatnią metalową nagrodę, czyli płytę, dostanie pan Radek ze Szczecina, który przypomina, że, poczekaj, sprawdzę, że 29 marca Dzień Metalowca. Ja już sprawdzę, czy wypada wtedy tonacja. I zna nazwę tego zespołu, który nie chciałeś wymienić na antenie. A. No to zasłużył. Och, jaka szkoda, w czwartek nie mamy wtedy tonacji w Dniu Metalowca. No jaki pech. Ale w okolicy, pomaleńku. Klub, własność mam i teraz na przykład bym sięgał po niespodzianki. Nie takie oczywistości, że wielkie gwiazdy z wielkiego świata, ale z przyjemnością zaprosił grupę, którą państwo już w którejś z moich audycji poznali i się podobała, zespół z Chorwacji, dający bardzo przyjemną muzykę. Taką nazwę mają w polskim, to ona brzmi tak trochę śmiesznie. Nie wiem, co to znaczy u nich w ojczyźnie. Nazywają się Gruchak. Ale warto ich posłuchać.